Udah bang, jangan nangis ya, nyanyi aja yuk. Dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung. Yuk, bang.